Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 2 kwietnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia mówi wprost, mamy szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa, stąd apel o ograniczenie kontaktów społecznych do minimum. Po kilku miesiącach udało się znaleźć lekarzy do pracy w pododdziale intensywnej terapii w Płockim Szpitalu Tymczasowym. W tym serwisie także o bogatej ofercie, jaką Polskie Radio przygotowało dla słuchaczy z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by święta spędzić tylko w gronie najbliższych i przez najbliższe tygodnie kontakty społeczne ograniczyć do minimum. Tylko minionej doby potwierdzono ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 497 osób, które chorowały na COVID-19. Niestety jesteśmy w tej chwili, wydaje się, na szczycie trzeciej fali. To niestety także zaowocuje za kilkanaście dni ilością pacjentów w polskich szpitalach, bo taka jest akurat biologia wirusa, że on się wylęga, inkubuje się około 10-14 dni, więc liczymy się z tym, że tych nowych przypadków będzie w następnych dniach także więcej i dlatego też mój bardzo gorący apel, abyśmy te święta spędzili jednak w domu, w gronie najbliższych. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W obecnej chwili w Polsce jest 10 tysięcy wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19 i w granicach 1000 wolnych respiratorów, dodaje rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. W tym tygodniu zwiększyliśmy ten bufor o ponad 3 tysiące samych łóżek i w granicach 400 respiratorów. W przyszłym tygodniu ponowne poszerzenie bazy łóżkowej, co świadczy, szanowni państwo, o tym, że nadal przygotowujemy się do wzrostu w hospitalizacji. Minionej doby wykonano ponad 100 tysięcy testów na obecność COVID-19. Zostajemy jeszcze przy temacie walki z pandemią. Zaraz po świętach, 6 kwietnia, zostanie otwarty pododdział intensywnej terapii w szpitalu tymczasowym w Płocku. Do tej pory nie można było go uruchomić, bo brakowało anestezjologów do opieki nad pacjentami w ciężkim stanie. Po kilkumiesięcznych poszukiwaniach udało się ich znaleźć, mówi Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Obsadę lekarską już tam posiadamy i 6 startujemy z pododdziałem na początek 10-łóżkowym intensywnej terapii. Po uruchomieniu pododdziału w Płockim Szpitalu Tymczasowym będzie w sumie 70 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Rosyjski Sputnik wycofuje się z Wielkiej Brytanii. Dziennik Times donosi, że zależna od Kremla agencja informacyjna produkująca też programy radiowe zamknie biura w Londynie i Edynburgu. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Good evening. Welcome to the critical hour. Czas na goodbye. Rosjanie narzekają, że na wyspach panuje dla nich coraz gorszy polityczny klimat. Biura w Londynie i Edynburgu zamkną więc drzwi w połowie miesiąca. Plany ekspansji się nie powiodły. Sputnik pojawił się w Królestwie 5 lat temu, ale nie zdobył popularności. Stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte od dawna, szczególnie od czasu, gdy Siergiej i Julia Skripal padli w Salisbury ofiarą otrucia nowiczokiem. Stoi za tym Kreml, oskarżają Brytyjczycy. Rosjanie cały czas zaprzeczają. A Sputnik ma się teraz skupić na działaniach biur w Waszyngtonie i Moskwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze przypomnienie dla słuchaczy. Polskie Radio nada transmisję wszystkich najważniejszych nabożeństw Wielkiego Tygodnia. Między innymi dziś od 18 w programie pierwszym będzie można słuchać liturgii Męki Pańskiej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Polskie Radio przygotowało też nabożeństwa dla słuchaczy kościołów innych wyznań, mówi Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji audycji religijnych. Wielki Piątek o godzinie 18 w programie drugim nadamy nabożeństwo z parafii Ewangelicka Augsburskiej apostołów Piotra i Pawła w Tychach. Kazanie wygłosi ksiądz Marcin Konieczny, proboszcz parafii. Wielki Piątek to najbardziej uroczysty dzień w liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Transmisje z nabożeństw odbędą się także na portalu polskieradio.pl. Z okazji świąt wielkanocnych każda z anten publicznego nadawcy przygotowała szereg specjalnych audycji muzycznych oraz kulturalnych. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Adam Malecki. Tenis na początek, bo też dzisiaj kibiców tej dyscypliny czeka sporo emocji. W nocy o pierwszej czasu polskiego w półfinale turnieju Miami Open zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Rosjanin Andrzej Rubliow. Dobre myśli przed tym meczem, jak i tymi wcześniejszymi, był i jest Wojciech Fibak. Ja już od kilku dni, trochę tak jak z Igą Świątek w Paryżu, prorokuję, że wygra i z Szapowalowem, później, że wygra z Raoniczem, też mówiłem w wywiadach, że pokona Tsitsipasa i nawet już sugerowałem trochę śmielej, że wygra cały turniej, więc no naprawdę wierzę w Huberta dalej. W grze deblowej w tym samym turnieju o wielki finał zagra Iga Świątek, która występuje w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands. Ich rywalkami będą Japonki Aoyama i Shibahara. Początek meczu około 20:30. Po dwóch stronach siatki od 17:30 staną dzisiaj siatkarki dewelopresu Skyres Rzeszów z ŁKS-em Łódź. To Łodzianki w rywalizacji do dwóch zwycięstw, w rywalizacji półfinałowej prowadzą 1-0 i jeśli dziś wygrają, zapewnią sobie awans i grę w finale z Chemikiem Police. Skoro o sporcie w wydaniu kobiecym mowa, to jeszcze powrót do sukcesu naszych judoczek w Antalii i w turnieju Grand Slam. Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg i Julia Kowalczyk do 57 stanęły na podium. Obie zajęły trzecie miejsce. Swój występ podsumowuje Julia Kowalczyk. Trzecie miejsce na Grand Slamie w Antalii to zdecydowanie dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, które są za 2 tygodnie, także medal zdecydowanie cieszy. Było parę fajnych momentów, ale też sporo błędów, nad którymi należy jeszcze szybko popracować, żeby wyeliminować to, co było nieprawidłowe. Cieszy też dobry występ Agaty Perenc i Oli Kalety, dla której był to pierwszy medal na tak dużej imprezie. Także bardzo fajnie, że dziewczyny rozwijają się, że z turnieju na turniej walki też lepiej wyglądają. Zawody w Turcji potrwają do jutra, a są jednym z etapów przygotowań do Mistrzostw Europy, które w połowie kwietnia odbędą się w Lizbonie. W piłkarskiej ekstraklasie granie w 23. kolejce rozpoczną jutro. Już o 12:30 Wisła Płock zagra z Piastem Gliwice. O 17:30 lider Legia Warszawa zagra z wiceliderem Pogonią Szczecin. O 20:00 mecz Krakowi z Lechem Poznań. Kolejorz w oficjalnym komunikacie poinformował o jednym przypadku zakażenia koronawirusem w drużynie. Mecz odbędzie się bez przeszkód. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że pogoda w święta wielkanocne będzie zmienna. Spodziewane są zarówno opady deszczu, jak i słońce. Temperatury w ciągu dnia nie będą przekraczały 10 stopni. Pochmurna i deszczowa będzie, zwłaszcza sobota. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne 2-godzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi 3 kwietnia. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting all your years. It doesn't matter. Doesn't matter. I wouldn't worry, you have all your life. W trzeciej godzinie zapraszamy do Trójki. Powiemy Państwu o pomocy, ale takiej, która porusza i nawet nie tyle zachęca, co dosłownie zmusza do refleksji. Ekonomicznie też podsumujemy ten dzień, a właściwie cały tydzień, i zadamy pytanie dosyć ciekawe z naszego punktu widzenia. Jak dawniej osoby niewidome czytały mapy? Nad tym zastanowiła się Martyna Masztalesz i poszukała odpowiedzi na to pytanie. To wszystko w trzeciej godzinie. Zapraszamy do Trójki. C'était normal, Africa. J'ai déporté de ton continent. mon enfance. 14 ans de bonheur et soudain c'est la France. Il fait croire les risques, j'arrive pas à m'y faire. 14 ans pour moi c'est trop africain, c'est toi je préfère. Au côté et pas d'amis fleuris, c'est ma terre natale. Nawzajem. Często to ludzie, którzy sami mają mało, chcą dzielić się z jeszcze biedniejszymi od siebie. Gnieźnieńscy bezdomni przygotowali paczki żywnościowe dla osób samotnych i potrzebujących pomocy. Rafał Muniak. Żeby nie było tej pomocy, to świąt by nie było. A się płakać chce na to wszystko. Po żywnościowe paczki ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy, jak mówią, często są w bardzo trudnej sytuacji. Po prostu ja jestem tylko na emeryturze, mam 1100 zł i mam męża ciężko chorego, który ma Parkinsona, po dwóch udarach jest, cukrzyca, otępienie pierwszego stopnia, nie nadaje się w ogóle do wyjścia. Nawet nie chodzi. Taka pomoc jest ważna dla pana też? No, inwalida pierwszej grupy, jeszcze oprócz tego to na oczy choruje, nie? Czyli samotny jestem, nie? Święta bez takiej pomocy jakby wyglądały? No, gorzej. To dla mnie jest dużo, bo w opiece przekroczyło 6 zł na osobę. Nic nie dostaję. Opiekuńcze mi zabrali, pielęgnacyjne mi zabrali, tylko za 1100 zł mam żyć. Żywnościowe paczki na świąteczny stół dla ubogich mieszkańców Gniezna przygotowali sami bezdomni, którzy znaleźli schronienie w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom. Taki gest nas, ludzi i nas dla innych, biedniejszych. Mówi prezes Marian Wierzbicki. Tak robiliśmy zawsze, co roku. Co jest w tych paczkach? Jest kurczak, boczek, kiełbasa i ciasto. Skromnie może, ale ze serca dane. Czyli co, tacy bogaci jesteście? Skąd macie pieniądze? No nie, my nie mamy pieniędzy. To jest darowizny ludzkie, którzy dali i chcą tym się podzielić. To nie jest tylko od święta, ale na co dzień instytucje, firmy. Ile tych paczek tutaj przygotowaliście dzisiaj? 40 paczek. Tyle uzbieraliśmy pieniędzy, żeby to można tyle przeszykować. Komu przekazujecie te paczki? No ludzie, którzy do nas przychodzą po chleb na co dzień. Te święta są jakby wyjątkowe dla wszystkich, przede wszystkim przez tą pandemię. Nie można wychodzić, wszyscy są zamknięci. Dbacie o biedniejszych od siebie. Pomagamy sobie, pomagając innym. Zawsze są ludzie biedniejsi, którym należy pomóc. Tak było od samego początku. Dodaje Maria Chwiałkowska-Grygiel. A my do tego przygotowujemy się przez cały rok. To się tak i oszczędza pieniążki na ten cel. Dwa razy do roku, zawsze na święto Bożego Narodzenia. Ostatnio nie było, bo była taka ta epidemia, ale teraz mówimy, bez względu na wszystko, paczki wielkanocne być muszą. My sobie zdajemy sprawę z tego, że są jeszcze osoby bardzo biedne, szczególnie starsze osoby. Biedniejsze od gnieźnieńskich bezdomnych? Obawiam się, że w pewien sposób tak, bo mając jakąś bardzo skromną emeryturkę, mimo tych podwyżek, jakie były, to jednak to ciągle jest za mało czasami na opłacenie mieszkania i takie życie naprawdę bardziej syte. Moi bezdomni może nie mają tak pieniędzy, ale mają za to, jak to się mówi, wszystko i mogą jeszcze innym pomagać. A te osoby, zwłaszcza samotne, schorowane, starsze, które mieszkają po prostu normalnie w domach, one naprawdę potrzebują tej pomocy. Dzielić się trzeba, zresztą widzimy to w całej Polsce, że ludzie bardzo się starają pomagać, zwłaszcza w tym trudnym czasie, jaki mamy. Proszę Państwa, to jest niebywała historia, która po prostu zawstydza nas. Ale dobrze, że w takim dniu, bo jest jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt godzin do refleksji. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Dom prowadzi w mieście od kilkunastu lat dwa ośrodki. Podopieczni mają zapewniony dach nad głową i wyżywienie. Prowadzona jest dla nich też terapia antyalkoholowa. Podopieczni, gdy pozwala na to sytuacja sanitarna, wykonują też pracę zarobkową. Wielu z nich wróciło do swoich rodzin i do normalnego życia. Program Trzeci Polskiego Radia. Cómo decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar, en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar, y en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti. W niebo. Noc z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podlasiu możliwe przymrozki. Tak zapowiada się ta noc. Sobota to klasyczny kwiecień-plecień. Mapy pogodowe pokazują wszystkie możliwe znaki. Słońce, chmury, deszcz i śnieg. Od 5 stopni Celsjusza w Suwałkach, 6 na Pomorzu, stopień więcej w Lubuskiem, Wielkopolsce i w centrum. Wielkanoc ciepła i słoneczna, a poniedziałek wielkanocny nawet z 15 stopniami w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam. Trójka. Program trzeci. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me. And all around me became still. I need love. Love's divine. Please forgive me. Now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes. See that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Cztery minuty do godziny 18. Seal o potrzebie miłości, która pozwala poznać nasze prawdziwe imię. W Trójce czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack 3 kary, łącznie 1 000 000 zł. Chodzi o niedopełnienie obowiązków informacyjnych, czytamy w komunikacie KNF. Spółka windykacyjna stała się bohaterem jednej z największych afer finansowych ostatnich lat. W firmie miało dochodzić m.in. do fałszowania sprawozdań finansowych, wyprowadzania pieniędzy czy rolowania portfeli długów. Wyjątkowo ciekawy dzień na rynku walutowym. Po raz pierwszy od wielu tygodni zobaczyliśmy umocnienie złotego. O szczegółach Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, które jednak nastąpiło po dość istotnym osłabieniu, mającym miejsce mniej więcej od połowy lutego, gdzie złoty osłabił się z poziomu poniżej 4,50 w stosunku do euro do powyżej 4,65. Obecnie oscyluje w okolicach 4,60 w stosunku do wspólnej waluty. Przyczyną tego osłabienia było generalnie nie najlepsze nastroje w stosunku do rynków wschodzących w związku z mocniejszą trzecią falą pandemii, niż jeszcze niedawno się spodziewaliśmy. W Polsce również naszej walucie nie pomogły wyższe dane inflacyjne, ale w ostatnich dniach mamy lekkie odreagowanie i złoty ustabilizował nam się w okolicach 4,60 w stosunku do euro. Złoty nie ma istotnego potencjału do osłabienia. Gospodarka pomimo tych przejściowych problemów ma dobre perspektywy na rok 2021. Też nie spodziewam się istotnego umocnienia, ponieważ Narodowy Bank Polski stara się złotego utrzymywać stosunkowo słabego, żeby wspomagać eksporterów i poprzez bardzo niskie stopy procentowe, w szczególności gdy odniesiemy je do inflacji, działuje na naszą walutę przeciwko jej ewentualnemu umocnieniu. Euro kosztuje teraz 4,60, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,15, brytyjski funt 5,40 zł. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Teraz o mapach sprzed niemal 150 lat, odnalezionych przypadkiem w ośrodku dla osób niewidomych przy Tynieckiej w Krakowie. Nie takie zwykłe mapy, proszę Państwa, bo tyflograficzne, czyli wypukłe, stworzone specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. To niezwykłe znalezisko, przyznają eksperci, mapą przyjrzała się też Martyna Masztalerz. W pustej szkole przy Tynieckiej w Krakowie wśród bibliotecznych regałów od kilku dni leży karton wypełniony pożółkłymi rulonami. To mapy różnych regionów świata, wypukłe, z wydrążonym ukształtowaniem terenu, z brajlowskimi kropkami i zaznaczonymi najważniejszymi miejscowościami. Dyrektor Tynieckiej, Marcin Dębski, wyciągnął przy mnie z pudła jedną z takich map z napisem Frankreich. Na tyle, na ile znam język niemiecki, to chodzi tutaj o Francję. Zresztą tak patrząc na napisy też na samej mapie, to możemy zobaczyć Dijon, Le Mans. Więc jest to mapa Francji rzeczywiście. Mapa wypukła z zaznaczonymi rzekami, zaznaczonymi górami, wzniesieniami. Na tyle, na ile na ten czas, a ta mapa jest z roku 1886. Na tyle, na ile ta topografia była wtedy do przedstawienia właśnie w ten sposób. Rzeki na niektórych z map zostały zaznaczone za pomocą przymocowanego sznurka, na innych wydrążone w kartonie, mówi Marek Jakubowski, twórca jedynego w Polsce muzeum tyflologicznego w Owińskach koło Poznania. Pan Marek osobiście uczestniczył w tym odkryciu rulonu starych map. Rulon czegoś, co jest wypukłe, są brajlowskie kropki, no i że tak powiem, pachnie stęchlizną. Jest stare. Napisy na mapach świadczą o tym, że zostały wyprodukowane w XIX wieku. To są pierwsze mapy, które były nakładowo wykonywane dla niewidomych w Ilzas. To jest Alzacja w tej chwili. Ciekawostką jest to, że one były produkowane nie tylko dla Francji i dla Niemiec, one były produkowane dla wszystkich krajów w Europie. Te mapy tłoczone są w grubym kartonie, są brudne. Ten brud na tych mapach to jest nie brud starości, to jest brud dziecięcych rąk. Po prostu te mapy były oglądane przez dzieciaki, najpierw w Niemczech, potem w Austrii, gdzieś tam pewno i w Rosji carskiej. Różnymi drogami one trafiły na Tyniecką, tak jak i trafiały do innych zakładów dla ciemnych, bo tak to się kiedyś mówiło. Jak tłumaczy Marek Jakubowski, znalezisko z Tynieckiej to nie tylko cenne mapy z Alzacji, ale też równie cenne mapy produkowane w Gdańsku. Po małym śledztwie dyrektor ośrodka na Tynieckiej ustalił, że mapy zniknęły z placówki kilkadziesiąt lat temu. Trafiły tu znów dzięki córce byłej dyrektorki. Teraz we współpracy z Biblioteką Jagiellońską dyrekcja placówki będzie starała się z pełnym szacunkiem dla śladów czasu odnowić mapy. Jak tylko poprawi się sytuacja pandemiczna, stare mapy w Krakowie zostaną też wystawione do oglądania dla zwiedzających. Get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's moving. Just like 18 w tonacji trójki Jędrzej Konymowski już czeka na spotkanie z Państwem. Wcześniej serwis i najważniejsze informacje. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizowała Iwanka Kunewa. Karol Gnat, dziękuję Państwu za to wielkopiątkowe spotkanie. Życzę spokoju i ciszy. Tylko w niej można usłyszeć głos tego, który nas prawdziwie kocha. Wesołych świąt. Do usłyszenia. The cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. steals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape, shape of my heart. Trójka. Program trzeci. Would you